है। तौबा तौबा ये जवानी, ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसा कहते थे न आएंगे न आएंगे, मगर दिल ने इस तरह पुकारा, तुम्हें आना ही पड़ा। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। अभी तक तो इधर थी, उधर किस लिए है, किस लिए है, हाँ किस लिए है। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मजल के संभलना न जाने, तमन्ना मजल के संभलना न जाने, पहलना न जाने बदलना न जाने, अरे तमन्ना मचल के संभलना न जाने, हो पहलना न जाने बदलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने, तमन्ना मचल के संभलना न जाने। करीब और आओ कदम तो बढ़ाओ, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है, झुका दूं न मैं सर तो सर किस लिए है। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। क्या है लाख महलाए कोई, दौलत से प्यार के सामने दौलत क्या है। देखे हाँ कई खूबसूरत सह खाने जाके मैं सागर उठाऊं तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है, तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। दिल को तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सुने दिल को तुम्ही ने बसाया, तुम्ही ने सवारा तुम्ही ने सजाया मेरे सुने दिल को तुम्ही ने बसाया। जिस चमन से भी तुम गुजर जाओ हर कली पर निखार आ जाए, रूठ जाओ तो रूठ जाए खुदा, और जो हंस दो बाहर आ जाए। ओ तुम ही ने सहारा तुम ही ने सजाया, मेरे सुने दिल को तुम ही ने बसाया, मेरे सुने दिल को बसाया। तुम्हारे कदम से है घर में उजाला, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, वही बेकरारी उधर किस लिए है।